جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جب مسجد نبوی نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سیرے چلگی چاری بس یاد رہا اتنا نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے دکھ درد کے ماروں غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے مکے کی فدا سرکار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینا نظر آئے چھوڑا آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے